Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Пра аднаго пісьменніка. Частка першая, раздзел другі. Ён сеў, агледзеўся і зноў чыста машынальна адзначаючы тое, што магло б спатрэбіцца для новага апавядання, і зноў думаючы, навошта. Хата як хата, чыстая, печ завешаная, каля печы абярэмак дроў, кашэль, кош, ад печы да сцяны полік разабраны да палавіны, пад полікам горка бульбы, пахне зямлёй і мышамі. На стале міска з варанай бульбаю, слой кіслага малака, гурок, памідор. «Рана капаеш», – сказаў ён, паказваючы на бульбу пад полікам. Ліда ўжо вярнулася з пачатай пляшкай купленай гарэлкі і даставала з тумбачкі шклянкі і сподачкі. «А хто мяне гоніць? Я кожны год на іллю пачынаю капаць. Людзі навек смяюцца, што я раней скапаю, чым жыта пажну. Ужо як яна не вырасла, дык большая і не вырасце. Прыйшоў Ілля, нарабіў гнілля», — дадала яна, пазірнуўшы на яго. Ліда, як і ўсе вяскоўцы, думала, што праца пісьменніка ў тым, каб запамінаць розныя народныя прыкметы, загадкі, забаўкі. Яна думала, што ён у горадзе гэта забывае і знарок прыязджае, каб наслухацца, і хацела шчыра памагчы яму, нагадваючы штораз, як малому дзіцяці, спас рукавіцы ў запас, на пакрову зіма гатова, кепска, калі дарогу перабягае чорны кот, пераходзяць з пустым вядром і гэтак далей. Яна толькі здзіўлялася, чаму ён не перапытвае і не запісвае следам. З Лідаю яны былі аднагодкі, жылі побач, хадзілі разам у школу, гулялі, быў час, калі нават трохі кахаліся. Усе, у тым ліку і настаўнікі, і яго, і яе бацькі, думалі, што яны пажэняцца. Але ён добра вучыўся, ужо друкаваўся ў раёнцы, захвалены настаўнікамі, трызніў горадам, філфакам, рэдакцыямі, літаратураю. Пазней, ужо жанаты, наязджаючы з горада, заходзячы да Ліды, асабліва пасля таго, як у яе памёр муж, ён заўсёды стараўся выглядаць перад ёю вясёлым, здаровым, шчаслівым. Хацелася, каб яна шкадавала, што не ён ёй дастаўся. І яна, ведаючы, што яму хочацца гэтага, шкадавала. Казала: «Не ўсім такое шчасце, як тваёй жонцы». Ён ведаў яе малою, школьніцай, потым нявестаю, маладой маці, цаніў і бярог сяброўства з ёю. Неяк міжволі станоўчыя жанчыны ў яго творах паўтаралі адна адну, выходзілі ўсе зеленавокія з усмешлівымі куточкамі тонкіх вуснаў, як у Ліды, хадзілі, акуратна ступаючы, маленькімі хуткімі крокамі, трохі касалапячы, як хадзіла Ліда. Цяпер гэта была ўдава, на пенсіі звычайная адзінокая вясковая жанчына, якая капае ўлетку бульбу, у выцвілым ад мыцця і сонца сарафане, загарэлая, басаногая, з парэпанымі ад зямлі вялікімі далонямі. І здавалася б, што яму цяпер, ужо на любыя вочы нездароваму, невясёламу, нешчасліваму, да гэтай жанчыны? Якія тут ужо могуць быць паказы сябе? Аднак ён, панурыўшыся, сядзеў за сталом і ўвесь час баяўся, што Ліда загаворыць зараз пра тое, як ён змяніўся, пастарэў і ўжо не будзе зайздросціць яго жонцы. Ты, Ліда, мне нічога тут не кладзі і не рэш, я есці не буду. А памятаўся ён, калі Ліда ўжо наставіла перад ім у сподачках па-культурнаму парэзаныя гуркі, сыр, сала, сырыя яйкі, нават хлеб на сподачку. І гарэлкі не лі, глядзець на яе не магу. А што ж гэта з табою? Ці дома што? Ён махнуў рукою. Дома ўсё было як заўсёды. Нейкі ты праўда, абы які. З жалем разглядаючы яго, сказала яна тое, што ён чакаў і баяўся пачуць. А я вып'ю. Яна выпіла і запіла кіслым малаком са слоіка. Ты надоўга? Ён паціснуў плячыма, хацеў сказаць: пакуль не памру, і не вытрымаў, гучна ўсхліпнуў і закрыў вочы рукою. Ну, яшчэ што, як дзіця малое. Інфаркт быў нядаўна, і чаго я толькі не перажыў, як адмучыўся. Яму хацелася расказваць усё, як жыў ні пра што не дбаючы, не хварэў, на добрай чыстай працы, дажыў амаль да пенсіі, аднойчы вяртаўся дамоў, а тут насунулася хмара, пацямнела ў аўтобусе і ў яго вачах таксама раптам пацямнела, сціснула сэрца. Як ён выграбся на прыпынку з аўтобуса і лёг на мокры тратуар і хацеў паклікаць каго, а ўсе прабягалі побач, ратаваліся ад дажджу, і на яго ніхто нават не глянуў. Як ён у залеву дагробся дадому, як везлі потым яго на хуткай у бальніцу, і чаго толькі ён там у бальніцы набачыўся і наслухаўся. Хацеў расказваць, але падняў галаву, глянуў Лідзе ў вочы і зразумеў, што не зразумее яна, і не трэба ёй гэта. Гэта можна расказваць доктару, жонцы, дацце, сябрам на рабоце, толькі не Лідзе. Лідзе трэба проста сказаць, што ў яго баліць і чаго ён баіцца. А я бачу з кійком, думаю, так узяў, ці нага баліць, ну годзе, не плач. Ён паслухмяна выцер вочы. Тут галоўнае, Ліда, што? Нечаканасць, непадрыхтаванасць. Вось так жыве чалавек і думае, што вечна, а душа тлушчам заплывае, а потым трах-бах. Я, можа, Ліда, паміраць сюды прыехаў. А яшчэ куды? Ты мне тут трэба. У яго сям'я, жонка, а ён прыехаў да мяне паміраць. Хто табе тут труну выпіша, ямку выкапае? Тут жа ні хуткай, ні бальніцы, ні, як той казаў, трупярні. Ён, пакорліва апусціўшы галаву, слухаў, і дзіўна, словы гэтыя, што неслі ў сабе самы страшны сэнс, якія не выклікалі сумнення, што ён так кепска выглядае, што ні для кога ніякага дзіва не будзе, калі сапраўды не сёння-заўтра памрэ. Словы гэтыя яго супакойвалі больш за абнадзейванні ўрачоў, спачуванні знаёмых, больш за жончыну асцярожную клапатлівасць. «Чаго табе паміраць?» – выгаворвала Ліда на ўсю хату. «Сям'я, квартира, работа, пенсія хутка, што табе яшчэ трэба? Ты ж не стары, як той казаў, мужчына. Сядзі сабе ды глядзі ў тэлевізар, дровы не трэба, картоплі капаць не трэба, ні касіць, ні араць». «Ага, смерці гэта скажы». «Ну а што ж у цябе баліць? Ты з Мінска сам прыехаў, сядзіш, пазіраеш, ногі цэлыя, рукі. Хворы той, хто пад сябе ходзіць, як мой бацька некалі, 3 гады адлежаў во на гэтым поліку. А табе што?» «На, паглядзі». Ён задзёр калашыны, паказаў ногі. «Мая матка век пражыла з такімі нагамі, заварвала бярозавае лісце, парыла ногі і жыла. У мяне ж не ногі, а сэрца. А ты пар, а на сэрца холоднае кладзі. Людзі ж нешта ведаюць, нездарма так робяць. Яму раптам падумалася, а сапраўды, калі адкінуць розныя душэўныя пакуты, паглядзець збоку чужымі вачыма, уся яго трагедыя — хворыя ногі. Ну, самае горшае можа адабраць ногі, але ж не самае страшнае — не смерць. «Я цябе, Ліда, папрашу», — сказаў ён. «Я не ведаю, колькі тут буду, і праўда, я нікому тут не трэба, але ты заглядай хоць калі ў Стёпку, добра, як пабачыш, што мяне на дварэ няма». «Хаця б ты не памёр, буду заглядаць, не бойся. А ты сядзі сабе ціхенька на сваёй дачы і менш думай, галавы не дуры, бо ты проста надумаўся нешта. Пасядзі пад плотам, у лес схадзі, напішы, як мы тут трудзімся, картоплі капаем, што хлеба не возяць. Увечары будзеш прыходзіць тэлевізар глядзець, а ранкам я буду прыносіць якога картопля з малаком». «Дзякую табе». Выходзячы, ён спахапіўся. «Ліда, дай маю кніжку, тую, надпісаную». Ліда з кашалём на плячы і з кашом у руцэ вярнулася ў большую хату і вынесла кніжку, акуратна абгорнутую ў газету, яго выбранае. Яна пайшла на агарод, а ён, амаль супакоены, пасунуўся да сябе ў Стёпку і па дарозе думаў, што будуць яшчэ наперадзе вечары каля тэлевізара з гэтай жанчынаю ратункам яго, і шмат пра што трэба будзе з ёю пагаварыць: пра смерць, пра сваю жонку, дачку, пра тое, як паміралі яе бацькі, муж, прызнацца і папрасіць прабачэння, што скланяў яе ў сваіх творах на ўсе лады, хоць і ведаў, што яна наўрад ці нават разгарнула яго кніжку. І ў Стёпцы здалося ўжо не так адзінока, калі ведаеш, што блізка на агародзе чалавек, які думае пра цябе і калі што паможа. Праз акенца свяціла чырвонае вячэрняе сонца, ён, пакуль не зайшло сонца, чытаў Евангелле. Потым, калі стала цямнець, уключыў святло і пачаў пісаць. Калі ёсць талент верыць, прага да ісціны, гэтыя веру і ісціну можна адшукаць не тое, што ў Евангеллі, а ў маіх апавяданнях пра калгасы і пра паліцаяў. Ёсць, хто не ўмее іграць на скрыпцы, не ўмее араць, касіць, танцаваць балет, пісаць апавяданні. А я не умею верыць, дык у чым мой грэх? И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Воскрешает дочь Иаира, дарует зрение двум слепым, исцеляет немого бесноватого, дает апостолам власть творить чудеса, исцеляет сухорукого, исцеляет одержимого слепого и немого, исцеляет дочь Хананеянки и множество других, семью хлебами и пятью рыбками насыщает 4000 человек, идет по воде к своим ученикам, воскресший является ученикам на горе. И что ж? И, увидевши его, поклонились ему, а иные усумнились. Езус свенты, пасля усяго усумніліся, а мне, чалавеку конца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя, які нават уявіць сабе не можа ніводнага з гэтых дзівосаў, трэба верыць на слова. Калі б Бог сапраўды быў добро, калі б ён хоць трохі любіў людзей, яму трэба было прабіць пагулянкі па вадзе перад кожным новым пакаленнем. Здавалася б, чаго прасцей? Спусціцца летнім днём у вобразе анёла на Камсамольскае возера, на Фінскі заліў, Гудзон, даць сябе сфатаграфаваць і знікнуць, растварыцца, больш нічога. І чалавецтва выратавана навечна. Шчаслівыя, як дзеці, людзі радасна жывуць, радасна паміраюць, радасна хварэюць, адчуваюць сябе зброяю ў нечых добрых руках. Нічога і нікога не баяцца, мозг не забіты, каго б абдурыць, абкрасці, абрабаваць, хутчэй усім насалодзіцца. Войнаў няма, гора няма. Фізічная праца робіцца неабходная, як ежа. Культура, літаратура, мастацтва ствараюцца ў часы найвышэйшага экстазу захаплення перад велічу вечнасці. Як сонца, што толькі што свяціла ў акно, і вось знікла, і следу няма.